الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ندعو الإيمان إمام أم يتصومي أكون الصلاة قول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا كتشكليني الله توحساب باللغو في ايمانكم فكواقا فيابو ambao vinaitwa lahu viapo vya lahu ni vile viapo ambavyo vimezueleka kwa watu havijasisitizwa au mtu akiapa na hapa bila kusisitiza bila kufunga nia makusudio juu ya kiapo chake, lakini anaapa tu viapo namna hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala hamchukulie mja wake juu yake. Wallahi mimi sijala, wallahi mimi naumwa, wallahi nitasafiri kesho, wallahi wallahi. Viapo kama hivyo ambavyo vimekuja katika maongezi ya mtu hivi havina muakhadha au kuhisabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Walakin yuakhidhukum, lakini atakuchukulieni Allah na atawahisabu kwa viapo vingine. Ni vipi? Bima aqadtumul iman, kwa viapo ambavyo vinatoka kwa msisitizo. Mtu anafunga juu ya nafsi yake viapo kama hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala na hisabu juu yake. Sasa ili Allah subhanahu wa ta'ala asikuhisabu, kuna kafara zake. Kafara maana yake ni vitu ambavyo vinafuta madhambi yake, lakini ili iliweke maana yake ni nini viapo ambavyo Allah anahesabu juu yake. Na bishara na mtu, wewe umechukua umemwambia mtu, wallahi sitazungumza na wewe, sitazungumza na wewe, wallahi sitaingia kwako, sitakula chakula chako. Anamwambia mkewe, wallahi hutaenda kwenu. Akaenda hapa, kuna kafara. Ulimwambia sitazungumza na wewe, ukazungumza naye, hapo umevunja kauli ya Allah. Jina la Allah ni tukufu, ni adhimu. Sasa unapoapa lazima utekeleze, uweze utekeleze katika batil au katika makosa au katika njia ambayo si njia ya haki. Kwa hiyo hapa, ili usamehewe na Allah kwa sababu umetumia jina adhim wallahi, alafu ukaenda kinyume na utukufu wa hili jina ambalo umeapa nao, ni dhambi. Ili Allah kusamehe, kuna kafara. Kafara yenyewe unatekeleza baadhi ya vitu ambavyo Allah amevitaja katika aya ili akusamehe. Kafara ni ipi? Na natoa tambii, ukisikia neno la kafara, sio matumizi ya kafara iliyozoeleka yaliyozoeleka kwetu, kwamba kafara ni kwenda kufanya baadhi ya vitendo ambavyo vya kishirki, kujikurubisha kwa mashetani, kufanya vitendo vya kichawi, ndo maana la matumizi ya Kiswahili. La, matumizi ya kisheria katika neno la kafara ni unafanya yale aliyoamrishwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo ndani ya aya ili Allah kusamehe. Ni yapi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema it'amu 'asharati masakin, kuwalisha maskini kumi. Unawakusanya wote katika chakula fulani, wanakula wanainuka biidhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe juu ya kiapo ambacho kimekaziwa. Au kiswatuhum, maskini kumi walisha au wavisha, wote hao. Au tahriru raqaba, jambo la tatu. Au kumwacha mtumwa, mwacha mtumwa huru. Hii au litakhyir, una khiari, unachagua moja miongoni mwa hivi vitu vitatu. Itaamu 10 masakin, kuwalisha maskini kumi, au kuwavisha, au kumwacha mtumwa huru. Faman lam yastati, faman lam yajid, afwan, faman lam yajid, yastati au yajid, faman lam yajid, faman lam yajid, atakayekosa hana uwezo wa kuwalisha maskini au kuwavisha au kumwacha mtumwa huru, Allah subhanahu wa ta'ala sema fasiyamu thalathati ayyam, basi kafara yako ni kufunga siku tatu. Usiruke moja kwa moja katika saumu, katika kufunga, hali ya kuwa wewe una uwezo wa kutekeleza moja wa vile vitatu. La, Allah anasema faman lam yajid, hana uwezo, amekosa uwezo wa kutekeleza moja wa zile tatu, basi anaruhusiwa kufunga siku tatu. Mola subhana anasema dhalika, yote hayo yaliyotajwa au hilo lilotajwa, kafaratu aimanikum, ni msamaha wa viapo vyenu. Wahfadhu aimanakum, tunzeni viapo vyenu, msizuie kila kitu. Mimi nitalipa, wallahi mimi nitalipa, wallahi mimi nitalipa, wallahi. Wanashindana. Allah tabaraka wa ta'ala sema la taj'alu Allah urdatan li aymanikum, la taj'alu Allah urdatan li, la taj'alu Allah, msifanye Allah ni mazoea katika maongezi yenu na viapo vyenu. Kizungumza wallahi, ukikaa wallahi, ukitoka wallahi, ukiingia wallahi, ukikasirika wallahi, ukifurahi wallahi. La, Allah subhanahu wa ta'ala ni adhim, ni muumbaji, atukuzwe. Ndio maana ameweka sheria kama hiyo, ni ili wanaili waja wake wasiendelee na hii tabia, na ametengeneza kafara kwa ajili ya kuwasamehe juu ya makosa yake. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi, ni kawaida ya Allah ukubainisheni aya zake na sheria zake. La'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ihsani yake kwetu sisi na rehma yake. Waffaqa Allahu aljami' lima yuhibbu wa yarda wa a'anana 'ala albirri wat taqwa wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.